z tych wszystkich gadżetów, telefonów, zegarków ze sklepów. Najdroższe co w szamie pójdzie do ścieków. Mogę to zjeść, ale nie sam w pośpiechu. Co mi z tego całego cashu, jeśli byłbym samotny co wieczór, albo przyprowadzał inną co wieczór, żadnej nie dałbym tych 9 miechów. Co mi z tego mieszkania tarasu, jeśli dzisiaj bym nie miał przyjaciół? Jak we włoskiej rodzinie hałasu, to jakbym nie miał nad głową dachu. Co mi z tych billboardów, plakatów, czerwonych dywanów, salonów, pajaców? Co mi to da, jeśli pójdę do piachu? Znam dobrze granice dobrego smaku. Co mi z tych wszystkich t-shirtów i czapek? Nie najem się nimi i nie zapłacę, nawet gdybym wszystko dostał na ratę. Co mi z tego, to nie mój dom i basen. Co mi z tych wszystkich rozrywek na blacie, jeśli później będę już tylko wrakiem? Podobno można mieć wszystko za papier. Co mi z tego, to wszystko jest błahe. Mam coś więcej, mam do kogo wracać. Nie do pustego domu leczyć kaca. W żadnym gównie już palców nie maczam, jak kiedyś we mnie socjopata. Dla mnie to naprawdę dużo w tych czasach, gdzie relacje drą się jak byle szmata. Po prostu chcę czuć smak i zapach, nieulotny jak tanie perfumy w atrapach. Po co mi to wszystko, nie śpię na dworcu, cenię co mam. Wokół same dobre rzeczy, chcą w końcu żebyś się miał, nawet gdybym był u góry na stołku. Co mi to da, nie zastąpi mi ludzi milion dolców, nie chcę być sam. Co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da. Wszyscy dorośli, choć dużo starsi. 30 świeci mi na horyzoncie. Co? Nie jestem z tych gości, co byli odważni. Dziś dla odwagi dzielą na 4 porcje bez żalu. Pożegnałem dziecko we mnie. Życie pewnie zrobiło aborcję. Odeszło z uśmiechem, to było potrzebne. Wszystko po to, by być lepszym ojcem. Od kilku lat, ziomek, dotykam wódki. Wypite ilości, przeliczam na wiadra. Co mi z tego? W głowie echo pustki. Myśli głupsze niż modelek Instagram. Gówniarze mówią, wszystko dla ludzi. Wlewają w siebie prosto do gardła. Później powiedzą, że jesteś głupi. A jak masz problem, to już twoja sprawa. Dóbr materialnych nie mieszam z duchem. Racjonalna, umysłu czystość. Brightling na łapie, za hajs go kupię. Za bliskich zdrowie oddałbym wszystko. Co mi z tego, pusta miłość do rzeczy. Zawsze kurwa, bez wzajemności. Lepiej się ratuj, jak temu zaprzeczysz. Ej, możesz nie cofnąć błędów młodości. Co mi z tych branżowych wyróżnień? Raperów stworzonych na potrzeby rynku. Dekadę na scenie, nie jestem produktem. Wciąż ten sam paluch, nie sztuczny wytwór. Na pierwszym miejscu zawsze są ludzie. Ha, za wielu gotów, żyły sobie wybrać. Wróć, odrzucam nienawiść, chcę żyć na luzie. Śmierć może czekać na każdym winklu. Po co mi to wszystko, nie śpię na dworcu. Cenię co mam, wokół same dobre rzeczy. Chcą w końcu, żebyś się miał, nawet gdybym był u góry na stołku. Co mi to da, nie zastąpi mi ludzi milion dolców, nie chcę być sam. Co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da. Po co mi to wszystko, nie śpię na dworcu. Cenię co mam, wokół same dobre rzeczy. Chcą w końcu, żebyś się miał, nawet gdybym był u góry na stołku. Co mi to da, nie zastąpi mi ludzi milion dolców, nie chcę być sam. Co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da, co mi to da.